لو ترى الإرهاب الفكري, الإرهاب الفكري الحاصل الآن في الإنترنت, تقول فلان أخطأ تقوم الدنيا وتقعد. شيخ ربيع عسيمة لو كما تونا هو أغيري وكفكرة ليو كتك إنترنت useme tu, hebu jaribu kukomenti useme fulani huyu amekosea, kisha usubiri wewe, ile dunia itasimama ikae. Ghuluun fadhi'a, yani ghulu kupita mipaka. Lau taqulu fulanun akhta wa tushiru faqat ishara, sema fulani amekosea bana, kaishiria tu kidogo kwa mbali bana. تقابل بالسب والشتم والتهديد والإرهاب الفكري, جماعة watakukabili kwa matusi, watakutukana, watakutishia ugaidi wa kifikra. وساعدتهم هذه الوسائل الإجرامية على محاربة الحق وأهله وعلى المضي في باطله. izinjia hizi za kiuovu wanazozitumia ndio zilizowasaidia zaidi katika kupiga vita haki na watu wa haki na kuendelea katika batili yao. Sadirina kal an'ami la akhlaq wala murua wala sharaf abadan, hawana tabia njema wala hawana murua wala hawana sharaf abadan. Wao hakuna neno, ukiingilia tu kutaja yule wanayemtukuza wao. Kama kwa mfano ukasema Sayyid Qutb amewakosea heshima masahaba na kuwatusi, ukatoa mifano katika vitabu vyake, yeye mwenyewe azungumza kusema kuwa Uthman ibn Affan khilafa yake baina yeye na Umar na Ali ni fajwa, na kuwasifu wale waliomuua Uthman kuwa walikuwa na roho ya Uislamu zaidi, na kusema Muawiya na Amr ibn al-As walikuwa wanafiq. Ukatoa na mifano haya, bado utatupiwa matusi na maneno, imekuwa huyu bwana ni mbora kuliko nani, daraja yake basi mpita masahaba. Maana masahaba waitwe kwa majina na waita, lakini yeye asikosolewe, asiguswe sababu mfulani.